się księżycem, ja wciąż jestem sam w mojej małej galaktyce. Daję jedną miłość tylko jednej muzyce. Każdy mówi na płycie, że jest jeden na milion. Ty nie ufaj matematyce i magii imion. Słuchaj jednego głosu, który zwiastuje zmianę jak dym unoszący się nad Watykanem dzisiaj. Zanim zamkniesz Stary Testament, naród okrzyknie mnie nowym Abrahamem. Wciąż rozmawiam z tym, którego wydał Izraelom. Wybrał mnie i po to przekazał mi talent, abym prowadził miki pośród wzgórz Jordanii. Namaścił mnie nocą na przewodnik armii, która pości od lat i właśnie wtedy dał mi wskazówki, co zrobić, aby wszystkich was nakarmić. Zawsze usta. Niezbadane są wyroki boskie. Ja wybieram prawdę. To chyba proste. Tu i teraz. Teraz dam ludziom komunikat. Nim na zawsze usta. Mówił, że już niebawem wszechświat będzie gotów. W końcu spełnią się wszystkie przepowiednie proroków, abym zaczął już teraz gromadzić przy moim boku tych, którzy pomogą mi w rozdaniu owoców. Kazał mi wyjść do tłumów, przypomnieć na ulicach o tym, co dał Mojżeszowi na kamiennych tablicach. Mówił, jakie to ważne, bym pamiętał o przodkach scenę, na której stoję, zawsze traktował jak ołtarz. Mówił, że gdy w umysłach zacznie kiełkować strach, podzielę słowo jak chleb między każdego z was. Żądał, abym przestał wierzyć w inne objawienia, nie szukał dowodów w znakach odciśniętych na kamieniach. Niezbadane są wyroki boskie. Ja wybieram prawdę. To chyba proste. Tu i teraz. Teraz dam ludziom komunikat. Im na zawsze usnę. Niezbadane są wyroki boskie. Ja wybieram prawdę. To chyba proste. Tu i teraz. Teraz dam ludziom komunikat. Im na zawsze usnę. Mówił, że będzie kusił was szatan. Będziecie przymierać głodem. I że właśnie ja mam wam wskazać właściwą drogę. Mam wyznaczyć szlaki przez pustynię z betonu. Dawać znaki, póki muzyka nie wstanie z popiołu. Zapomnieć o sylwetkach bogów na portretach. Zjednać sobie wyznawców Buddy i Mahometa. Kazał zanosić słowo każdemu, kto na nie czeka, nie myśląc o twarzach wybitych na monetach. Mówił, że w końcu czas trawi każdy pergamin, więc mam rejestrować wszystko, co zapisałem na nim. Ostrzegał, że będą rzucać kamieniami ci, co nie dostrzegą treści skrytej między wierszami. Wskazał mi moją Golgotę i mówił, że na jej szczycie, gdy roztopią się chmury, przemówi do mnie Zbawiciel. Wtedy zrozumiałem, że po to dał mi muzykę, bym podobnie jak on mógł zostać męczennikiem.